La deknaŭa leciono, la farmejo. Kiam mi estis lerneja knabo, mi kun granda plezuro pasigis la someran libertempon ĉe la domo de onklo. Li posedis tre grandan farmejon, kiu estis bele situita meze de kampoj kaj fruktarbejoj. En la korto estis ĉevaloj kaj ĉevalidoj, bovinoj kaj bovoj, kaproj kaj porkoj kun sia idaro. Ĉiu speco de besto havis apartan loĝejon. La ĉevaloj havis la ĉevalejon, la bovoj bovejon, la ŝafoj kaj kaproj ŝafejon, la porkoj porkejon kaj la pultro pultrejon. Estis krome ŝedoj aŭ remizoj por la veturiloj kaj ĉaroj, ankaŭ muelejo kaj laktejo. La lakteja laboro okupis la tempon de multaj farmanoj. Ĉiuspeca pulpo vagadis ĉirkaŭ la korto aŭ naĝis sur la lageto en la mezo. Estis kokinoj kaj kokidoj, meleagoj, anseroj kaj anseridoj, anasoj kaj anasidoj. Pavoj kaj pavinoj strutis ĉirkaŭe, dum kolomboj kverante flugis jen teren, jen sur la kolombejon aŭ sur la tegmentojn de la diversaj farmodomoj. Interparolo: nomu la diversajn partojn de la farmejo. Ili estas la domo de la farmisto, la flankdomoj, la pultrejo. Kiuj estas la flankdomoj? Ili konsistas el ĉevalejo por la ĉevaloj, bovejo por la bovoj, ŝafejo por la ŝafoj kaj kaproj, porkejo por la porkoj kaj pultrejo por la pultro. Kie oni konservas la farmiloj? Oni konservas ilin en la ŝedoj. Kiel oni nomas junan ĉevalon, azenon, bovon, ŝafon kaj kapron? Oni nomas ilin respektive ĉevalido, azenido, bovido, ŝafido kaj kaprido. Kiuj birdoj naĝas sur la lageto? Anserinoj kun siaj anseridoj kaj anasinoj kun siaj anasidoj. Kiuj birdoj ĉirkaŭvagas la korton? Meleagrinoj kun siaj meleagridoj, kokinoj kun siaj kokidoj. Kio estas la birdoj, kiujn ni vidas fiere strutantaj ĉirkaŭ la korto? Ili estas pavoj kaj pavinoj.